Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu. Here's the Hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Vineri seara, ora 22, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, urmează 60 de minute pline cu cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Și zic bine să începem cu David Guetta și Sia, Titanium, imediat după aceea Gloria Estefan, Hotel Național. Kiss FM. It's time for Hoochie Coochie. We'll be right back.

Între timp, probabil ați aflat, înscrierile pentru concursul nostru de pe balistar.ro s-au încheiat. Concursul, știți desigur, este powered by Ballantines. Cele mai bune producții muzicale încărcate de voi pe site-ul balistar.ro au fost selectate de mine și trimise mai apoi DJ-ului din Spania, Mr. DJ Carlos Gin, pentru selecția finală. În scurt timp vom afla rezultatele și desigur vom afla cine câștigă 1000 de euro. Hitmaker merge mai departe cu Dia, Don't Know și apoi Voltaj. Dă vina pe Voltaj! Hey!

Piesa pe care tocmai am ascultat-o în Hitmaker se numește Superstar și este cântată de Julian M și Veronica. Continuăm cu un LLP remix pentru piesa cântată de Bang și Antonia. Imediat după aceea un alt remix pentru You The One, cel mai recent single semnat Rihanna. Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Let's make it official. Kristy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. You're the one that I think I'm out of the air. You're the one that I think I'm out of the air. You are the one, so I make sure I behave. My love is your love. Your love is my love. Baby, I love you. I need you here with me all the time. I'm so happy you came in my life. Este momentul să vă prezint acum cel mai nou hit cântat de Mike Diamonds. Piesa se numește Reason to Feel Love. Sper să vă placă! Girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open, no.

to be shy about it. Ain't telling no lie, girl, I'm an animal, animal, animal, animal. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go! Roștați Mini și Andadam, nu mai avem foarte mult timp până când ne despărțim la ora 23, mai avem de ascultat 3 hituri. Primul dintre ele este cântat de Anna May, se numește City Lights. Cel de-al doilea, Ștefan Stan și Alex Velea, You Give Me Love, Baby. All night long. All night. Thank you. Imediat vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almu după ora 23, o nouă ediție Super Club Mix. Urmează ultima piesă din programul meu de azi, Michael Parsberg și Safri Duo, Mad World. Vă doresc un weekend excelent, ne auzim și duminică dimineață începând cu ora 10 cu Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Bye bye! The Hitmaker.